ptaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Turyści, którzy nie ucierpieli w wypadku w Serbii, wkrótce będą mogli wrócić do domów. Na miejsce jadą autokary z Poznania. Będzie zmiana przepisów i, jak zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji, walka z oszustami wykorzystującymi SMS-y premium, żeby naciągać klientów. W tym serwisie Trójki także o nowych obiektach na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do Serbii jadą autokary, które zabiorą dzieci i dorosłych do Polski. W serwisie Trójki wracamy do informacji o wypadku polskiego autobusu na północy Serbii. Nastoletnie dzieci i dorośli wracali z wakacji w Grecji. Zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych. O przyczynach wypadku miejscowa policja nadal nie informuje. Relacja Katarzyny Ingram. Do wypadku doszło przed 10 rano, około 70 kilometrów od granicy serbsko-węgierskiej. Właściciel biura, Piotr Sućko, mówił w TVP Info, że zginął jeden z jego kierowców. To był kierowca, który wracał do kraju, by rozpocząć swój urlop. Nie był prowadzący, siedział na przednim fotelu po prawej stronie i w momencie, kiedy autobus najprawdopodobniej przebił oponę, przy uderzeniu bocznym wszystko wskazuje na to, że wypadł z autobusu. Według biura podróży ranne są 4 osoby. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Serbii w przesłanym Polskiemu Radiu oświadczeniu informuje natomiast, że z 24 poszkodowanych 14 osób trafiło do szpitala z lekkimi obrażeniami, a 3 osoby przewieziono do Centrum Klinicznego w Nowym Sadzie. Anna Białek z biura, które zorganizowało wycieczkę, wyjaśnia, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Świadkowie podają prawdopodobne przyczyny tego zdarzenia jako rozsypane ostre przedmioty na jezdni. Polskie MSZ poinformowało, że część osób, która nie odniosła obrażeń, przechodzi profilaktyczne badania medyczne. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Ministerstwo Cyfryzacji wypowiada wojnę oszustom, którzy wykorzystują SMS-y premium, żeby naciągać klientów. Ta propozycja może uchronić wiele osób przed potężnymi rachunkami. Odpowiedni projekt zmieniający prawo trafił właśnie do konsultacji. Większą odpowiedzialność wezmą na siebie operatorzy telefoniczni. O szczegółach Ksenia Maćczak. Co roku tysiące Polaków padają ofiarami oszustw właśnie subskrybując usługę premium, na przykład zamawiając horoskopy czy biorąc udział w licznych konkursach. Operatorzy nie reagują, bo każdy SMS premium to dla nich niemały zarobek z tytułu prowizji. Tymczasem rachunki nieraz przysparzają o zawrót głowy, choć czasem to ukryte koszty. Podwyższony rachunek o kilkadziesiąt złotych. Koleżanka mi powiedziała, bo ją to dotknęło i wtedy sprawdziłam na swoim rachunku. Gdyby nie to, pewnie do dzisiaj bym nie wiedziała. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło zareagować. Przygotowało projekt, który właśnie na dostawcę usług telekomunikacyjnych nakłada obowiązek uzyskania zgody na ofertę premium od klienta, mówi rzecznik resortu Karol Manys. No i przede wszystkim to my sami będziemy decydować o tym, do jakiego progu chcemy mieć, jeżeli będziemy chcieli korzystać z SMS-ów premium. Domyślnie to będzie próg 35 zł. To oznacza, że maksymalnie taką kwotę klient będzie mógł miesięcznie stracić. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od nowego roku. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Żłobek, przedszkole albo poradnia dla mieszkańców. Takie są plany wobec budynku przy ulicy Twardej w Warszawie. Wczoraj komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję ratusza o przyznaniu prywatnej osobie prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości. Budynek, w którym kiedyś mieściło się gimnazjum, wraca do miasta. Według posła Pawła Lisieckiego z PiSu na Twardą powinna wrócić szkoła. Będzie już trzeba wystąpić indywidualnie do zarządu dzielnicy Śródmieścia, aby w ten sposób postąpić. No mam nadzieję, że na cele edukacyjne jednak zostanie przeznaczona ta nieruchomość. Rzecznik prezydent Warszawy Bartosz Milczarczyk mówi, że szkoły na Twardej raczej nie będzie. Z punktu widzenia Śródmieścia, z jego demografii, dużo bardziej potrzebnym miejscem jest i przedszkole, i żłobek. W budynku przy Twardej mieściło się elitarne dwujęzyczne gimnazjum. Radny Jan Śpiewak zarzuca władzom warszawskiego ratusza, że nie zrobiły nic, aby szkoły ratować. Wydały natomiast 10 milionów złotych na przygotowanie nowej siedziby gimnazjum na Mokotowie. Dzisiaj widzimy, że to były pieniądze, absolutnie nieuzasadniony był ten wydatek. Tak więc tutaj władze Warszawy naraziły miasto na szkodę wielkich rozmiarów i na to też jest paragraf w kodeksie karnym. Na wieczór zaplanowano nadzwyczajną sesję Rady Dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Tematem będzie przyszłość budynku przy Twardej. 21 nowych obiektów znalazło się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zdecydował o tym obradujący w Krakowie Komitet Organizacji. Wśród nich są zabytki niemal z każdego kontynentu. Paweł Pawlica.

Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Grzegorz pozdrawiał wszystkich uwięzionych w korku z chałup do Władysławowa. Na półwysep łatwiej dostać się statkami Białej Floty z Gdańska, z Sopotu albo z Gdyni, a najłatwiej do dojechać chyba pociągiem. Pan redaktor wspominał o tym, że w pociągach jeździło się na śledzia, w sedesie i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie wspomniał o tym, że jeździło się na dachu. Dopiero w latach 70. w Polsce zainstalowano trakcję elektryczną. Ja pamiętam, dojeżdżałem z Giżycka do Olsztyna, czasami do szkoły, normalnie leżąc na dachu. Taki był ścisk wtedy. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Sięgamy po płytę tygodnia, grupa Fruitcakes, płyta numer 2 i dziś piosenka Our Love. Remember at the beginning, our ties used to get stronger day by day. No one could have win. Girls, since then we've come a long, long way. It's love. Our Love to piosenka z naszej płyty tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em 71-335. Tytuł Our Love pasuje do reportażu, który już za chwilę pojawi się na antenie Trójki, bo to będzie Love Story. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue blood. If I city who can stand me. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you faster. So if I trade out for some Hollywood, well, you're the only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who forgive me. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, darling, I'd do it all again. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, darling, I'd do it all again. New York, St. Vincent, 16 minut po 18. Reportaż w Trójce. Kazimierz Poremski jest emerytowanym pracownikiem poczty, kolekcjonerem znaczków, zapalonym wędkarzem i turystą, ale najważniejsza dla niego jest żona. Razem planują każdy dzień i każdą wyprawę. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Razem z nią. Witamy. Do chodniunia. Ze wsi tam, gdzie dawniej żona mieszkała. Mieszkała, to sąsiad, wieszami sąsiad. Mieszka. Sam jesteś? Z żoną. Aha, żoną jesteś. Żonę wziąłeś? Tak. Coś, no, wziąłem. A nóż ściągnie bakcyla, co? Widzę, że więcej osób miało ten pomysł, żeby dzisiaj łowić. O, skoro świt. Zawsze tłok prawie. Tak jest zwyczaj, że zawsze godzinę przed świtem trzeba być na rybach. Ptaszki się budzą. Otwórki trzeba wkładać. Do wędek, tak? Dopiero później można wędki rozwinąć, jak już się poustawia podpórki, dopiero wtedy wędki rozwijamy. A ja myślałam, że najpierw żonie tutaj pan przygotuje stanowisko. Tylko powoli, nie? Ta, co mam gruntowe? Tak, tak. Ja miałam zawsze trudności z chodzeniem, jak byłam dzieckiem. Tą nogę mam chorą, tą prawą, nie? Po hejnie Bydynie. Kawałek kija z leszczyny. Kawałek grzybki uwiązali, haczyka i tak żeśmy łapali takie leśne karasie w jeziorkach. To takie leśne stawki gdzieś tam, jakieś rowki. O, uciekła. No, to jest rybka. Udało jej się. Powiedziała pani przyszłemu mężowi, albo będziesz łowił ze mną ryby, albo nic z małżeństwa. Nie, tak mu nie mówiłam. Rybki są szybsze. Tak mała chyba. A gdzie on tam leci? Słucham? Tak od pierwszego wejrzenia zobaczyła pani, mówiła, o tak, to ten. O nie, jak mnie najpierw denerwował. On się uśmiechał, choć zagadywał, ja mnie aż w powietrze wynosiło. Tak mnie drzeźnił. Byłam taka wściekła, mówię, kiedy się ode mnie odczepi wreszcie. Ale potem jakoś tak się podobał przede wszystkim jego charakter, był taki delikatny, spokojny. Spokojny. Kazimierza wszyscy bardzo lubili. Bo on zawsze był śmiechny, dowcipny, każdemu co potrzeba to był załatwił. A przy okazji młodzież sobie tak go przychodziła i Kaziu do okienka. Bo ja też na początku na poczcie pracowałam. I do okienka Kaziu. Jak przychodzili się pytali o Kazię, ja mówiłam, że Kazia nie ma. Jak to przecież chodzi? To jest pan Kazimierz. I tak się przyzwyczaiłam, żeby mówić pan Kazimierz, żeby wszyscy słyszeli, żeby wzięli to pod uwagę. Tym bardziej byłem stary chłopak, miałem 25 lat. Się zawzięłam, że potem nie mogłam odzwyczaić się. Poplątało się, potrzymaj, ja przyniosę światło. Po ślubie jeszcze. A co ci poplątało? Najgorsze było w ten ślub, bo to wstyd było. Ludzi pełno, a ja coś potrzebowałam, jeszcze głośno krzyknęłam. Panie Kazimierzu! Kara się należy. No buzi, a co? Czekaj, w tej chwili się gdzieś spadło wszystko. I tutaj trzeba przewinąć jeszcze, o w tym. Zaraz, zaraz, skorzyć, że żyłka taka długa jest tutaj. Tak, trzeba będzie skręcić to. Zawsze to mi taką gorszą wędkę dawał. A no. Kolega go zawstydził ostatnio, mówi, jak ty śmiesz takie żołnierze, takie byle co dawać. Stare wędki, jakieś tam haki wielkie pozakłada. I teraz jak tu, żeby się pokazać, to nową wędkę mi dał. Nie mogę narzekać. Wygrałem ją akurat, nie. Ja mówię to, niech żona ma radość. I to jest urok całego życia, nie? Łuteczka. Ale słyszałeś, jakie szmatki do rąk wycierania, jakbyś miał, nie? Z żoną, co zawsze z żoną. Ja tam na każde ryby, w ogóle wszędzie, to jedziemy razem. Ona mnie uczyła robaka nakładać. No niestety, ja też miałem zahamowania. Przez liść to robiłem. Ale się szybko przyzwyczaiłem. Tam inni gadają o no, tych swoich żonach. Mówią, że ach, tam stara czy jaka, uwaga, nie. Ja mówię, to nie, to jest moja żona. Tylko nie moja Marylka i koniec. Nieraz to mi to złości, mówi, co jadę taką dziewczynka? Nie, mówi. Tak będę mówił do ciebie, albo kochanie. W 73. W 73 roku wzięliśmy ślub. No to już 45 w przyszłym roku, no to już będzie sporo, nie? Wygrałem los na loterii, bo była bardzo ładna. Jasne, dla mnie do dzisiaj jest ładna, piękna. To mi koledzy jej bardzo zazdrościli. Gdzieś nie taką dostał ładną dziewczynę. No, ale udało mi się. W końcu z trzech wybrałem jedną. Nie wyglądam na takiego, nie? Ale tak myślałem. W końcu mówię, nie, jednak ta bliższa sercu będzie. W Inowrocławiu znajdę taką, już 4 lata z nią chodziłem. No, ale jakoś, ja nie wiem, widocznie nie miała być moja. W każdym razie zakochałem się tutaj na miejscu. Na poczcie się przyjąłem właśnie. Znalazłem sobie tu mieszkanie, nie? Stancja. Byłem listonoszem. Później długie lata byłem doręczycielem. Raz, dwa sobie załatwiłem do spółdzielni mieszkaniowej. Już dostałem mieszkanie w 69 roku, no to krótko, nie? Jak na realia, nawet ówczesne, nie? To jest krótko, 4 lata czekać za mieszkanie. Motor sobie kupiłem sobie magnetofon, bo było na te czasy to było coś dla młodego człowieka, nie? Tonet, marki Tonet. No to doceniłem to, że jednak samemu to jednak nie życie. Akurat przyjechała tam spoza Solca i przyjęła się do pracy. No i w zasadzie Bydgoszcz się do nas skierowała, nie? Na szkolenie takie, nie? Ja poprosiłem naczelnika, żeby ją tutaj przyjął na stałe, nie? No to już byłam na miejscu, nie? Mieszkała na stacji też. Koledzy się zaczęli śmiać, ty Kaziu, kurde, szukasz żony. Przecież tu, kurczę, też panienka fajna, mówił, zobacz, jaka ładna dziewczyna. Powiedział, co z tego, że ładna, ale chuda to mówię. Ej, mówię, co to takie chuda to, bo to szczuputkie było kiedyś. Zauważyłem, że umie nieźle tańczyć. No w końcu mówię, a nie ma co. To pewno trzeba będzie zdecydować. Czyli co, kwiatki, padł pan na kolana? Tak? Nie było to aż tak tam mocno. Realnie tak było, podeszliśmy tak sobie do tego. No ja mówię, jeszcze co będziemy tak chodzić, już drugi rok, mówię, mija, nie? Jak długo będziemy tak chodzić? Mówię, najlepiej chyba pójdziemy do księdza. Jeszcze mówiła panie Kazimierzu, ciągle do mnie mówiła. Nie znosiła, że ciągle wszyscy na mnie mówili Kaziu, nie? Teraz też mówi mi Kazimierz, a nie Kaziu, nigdy Kaziu. Nie wiem, co to. No tam wiadomo, no. Z chorobą miałem ciągle do czynienia, bo od 12 roku życia się dowiedziałem, że mam guza. W tym czasie przestałem rosnąć. Dostałem takiego trochę kota od tego myślenia, nie? Mówię, kurczę, co ja teraz robię? No, wszystkie plany poszły, nie? Aż mi się uczyć przestało chcieć. Tak się załamałem, kurczę, blade, że w końcu uderzyłem w książki, nie? Zacząłem się zrobić taki zawzięty czytelnik, nie? No to dziewczyny lubiały ze mną rozmawiać. Z kościoła żeśmy wracali, albo z lasu, nie? No to Kaziu opowiadaj. No to żeśmy siadli na rowie i opowiadałem o tych książkach. A czytało się wtedy przeważnie przygodowe rzeczy, nie? No tam Fiedlera, prawda? Maja, Karola Maja. Matki nas szukały. Gdzieś mi się podzieli. No, a my sobie słuchowisko zrobili na rowie. Wśród śpiewu ptaków, prawda? Wieczornych i pochukiwania sów. Nie chciało się iść do domu. Nie? Wygląda pan na człowieka szczęśliwego. Jak pan to robi? Bo ja wiem. Nie przestałem żony może kochać do dzisiaj. Nie wstydzę się do tego przyznać, chociaż tyle mam lat. Ludzie żyją inaczej teraz. Więcej są w uczuciach niestali. No mi się udało, że bardzo bym się źle czuł, jak półtora miesiąca leżałem w szpitalu przecież. Ale się wtedy źle czułem. Ojejku, kochany. A przecież już człowiek stary jest do licha przecież. Ale to jednak ta bliskość człowieka i z tego z perspektywy lat okazuje się, że jednak dobrze wybrałem. Bo jednak do dzisiaj razem śpimy, jak to się mówi, bok w bok. Także dwóch łóżek u nas nie ma, tylko jest jedno. Skromne, bo skromne, ale jest swoje, nie? Właśnie. I ani razu nie zmienione. Akurat to nam pasuje. Kiedyś lepsze meble robili kiedyś, bo teraz jak się w tego wpadnie, to jak ja wiem, w pierzynę jaką. A te nie, to jest takie w sam raz, nie? Że nie no, robi się odcisków, ale nie ma i tych odleżeń, nie? Także bardzo dobrze jest. Sprężyny się nie zarywają, ani nic. Pamięta pan słowa przysięgi małżeńskiej? O, rzeczywiście. Teraz mnie pani zagięła. Powtarza się za księdzem przecież, nie? To przyrzekam ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci, tak? No tak. Najważniejsza jednak jest wierność w małżeństwie. Chciałbym, żeby tak zostało i pewnie już tak zostanie, bo teraz już po 70 to już z tymi sprawami wiadomo już na strych. Ale jeszcze trzeba się czasem przytulić, nie? Przecież nie. I powiedzieć parę ciepłych słów. Żeby to życie no, było przyjemniejsze. Jak inaczej się żyje, jak jest trochę czułości. No patrzę, teraz kolega został sam. Tak, był taki twardziel, kurczę, lat tego, ale na pogrzebie żony płakał. Razem to jest, a to tam. Nawet to podawanie jedzenia, czy chodź na obiad, czy choć coś zjemy, nie, no. Mówię, no czemu, mówię, to już tego, nie. No mówi, muszę o ciebie dbać, mówi, bo cię mam tylko jednego. No to człowiek, że takie niby małe, zdawkowe słowo, ale coś znaczy zawsze, nie. Może to tam takie niuanse może są to takie, nie wiem, ale to się czuje, nie. Po prostu nie trzeba słów, to się czuje. Żonę to zaraz muszę zawołać, wtedy, bo ona z pieskiem jest. Przed blokiem, nie? Ja całą zimę chodziłem i raz mówię, to ty z nią posiedź sobie przed blokiem. Ciepło jest, przyjemnie, mówię tego. Nie. Pan Kazimierz, tak? No jak pałów dzisiaj? No tak średnio. Ze sąsiadów mogliśmy obdzielić. Aha. A kto więcej? Jak zwykle Kazimierz. To niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe, nie. Tam ludzie stali, to wziął moją świadkę, tak wysoko niósł, że tak mało. A za chwilę swoją, to gnije się ledwo do tego taszczy, do tego, do samochodu. Moja była ciężka, bo było parę takich większych. Dobrze. Chciał się pokazać troszkę, że on jest lepszy. Tak to tak nawzajem znamy się tyle lat, już można się poznać. Ojej. Ale ja złapałem 5 rybek, a żona 4,5 kilo chyba miałam. Wtedy jak ja się czułem. No ale wtedy tak chyłkę swoją siatkę niosłeś, żeby nikt nie widział. Na ryby to jeździliśmy tam na takie są na poligonie toruńskim, artyleryjski to jest taki poligon, jak się jedzie do Warszawy. No to tam są takie leśne jeziorka, nie? Nośmy tam jeździli sobie na dziko, nie? Popołowić. Fajnie tam było, bo ojeny, jak u Pana Boga za piecem. Las, nie? Zielono naokoło, ptaki śpiewają. Oj, jak przyjemnie nam było zawsze. Mama zawsze się martwiła, świętej pamięci teściowa, że my bez jedzenia cały dzień siedzimy w lesie na tych rybach. Podrzucali nam nieraz w kankach rosół z kaczki czy skóry, żebyśmy z głodu tam nie pali. Najlepiej by się czuliśmy sami na łonie przyrody. No. I później, dwa lata później się zapisaliśmy do Polskiego Związku Wędkarskiego. Najpierw ja, później, ale razem chyba, 75, tak, razem chyba zatrzymywali. Biskupinie to przy samym muzeum, prawda, przy tych wykopaliskach, żeśmy łowili ryby sobie. Ale to wtedy, w tych czasach, bo wszędzie był węgorz, kulka wodna, sandacz był, piękne ryby. Ja nie łapałem żadnych płotek, żadnych leszczy. Dzieci nie mieliśmy, bo tak jak choroba, wszystko choroba. Jednak się okazało później, że nie, panie, już będzie z głowy wszystko. No to no, trudno, trzeba się czymś zająć. Przyjemnościami w takim razie, żeby nie żałować później, że człowiek zestarzał, nic nie widział i nic nie zrobił. Życie okazało się dla nas dosyć łaskawe, że jeszcze do tej pory jesteśmy razem. Rybki pachną? Nie, jeszcze biomyte. A tu jest tam jeszcze nieskończone. Skrobania jest zawsze. Jest to. Troszkę, jest, jest. To już to wszystko się zatyka tymi łuskami, muszę dłubać tutaj. Nie lubi pani tego? Nie, skrobania nienawidzę. Ale ktoś musi to zrobić. Bo na razie skończyłam skrobać, a to takie wszystko jest. O. Jeszcze to trochę roboty. To jeszcze tak z pół godzinki udymyła to wszystko. A jakby to było miło, gdyby mąż panią w tym wyręczył, prawda? On mówi, że on samochód by zaprowadzić, przygotował, to wystarczy. Chociaż ona jest nerwowa, no. Ja muszę naprawdę uważać, co mówię. Czasem jakiś gest dotyknie. Kocham ją i koniec. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Razem z nią. Zapraszamy do reklamy. Krzysiu, nie skacz! Maciuś teraz płynie. Marysiu, oddaj Kasi materac. Co zapewnia spokój na wakacjach? Przed podróżą zajrzyj do serwisu Toyoty na sprawdzian bezpieczeństwa za 49 zł, a oryginalne klocki hamulcowe wymień już od 299 zł. Szczegóły promocji u dealerów. Szanowny przedsiębiorco, opłacasz ZUS? Robisz przelewy do Urzędu Skarbowego? Opłacasz kartą firmowe wydatki? Teraz Alior Bank zwraca aż do 1500 zł za aktywne korzystanie z e-konta biznes. Wybierz darmowe konto i zyskaj premię dla swojej firmy oraz bezpłatną księgowość online. Wejdź na firmaaliorbank.pl i załóż e-konto biznes. Konto numer 1 w rankingu Forbesa. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Słońce i jodowane powietrze, piękne okoliczności przyrody, szum fal i lokalne ptactwo. Hotel Sopot. Korzystaj z zabiegów spa i poznaj regionalną kuchnię. Idź na prywatną plażę, opalaj się. Wypocznij w hotelu Sopot. www.hotelsopot.eu. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wągrowcu i Solcu Kujawskim na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Spalimy się. Chyba opalimy. Coś ty taka spokojna. Nie spokojna, a przygotowana. Spójrz. Krem z filtrem, olejek, spray do włosów i na komary. Zostaje tu do wieczora. Sięgnij po kosmetyki do opalania. Pamiętaj o sprayu przeciw komarom. Spakuj wszystko do kosmetyczki i zaprzyjaźnij się z latem. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 4 różne produkty niezbędne na urlopie i skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis. Porozmawiajmy o wakacyjnej ochronie. Rossmann. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Płytę tygodnia dostają pani Beata z Sosnowca i pan Mark z Warszawy. Było to w 80-tych latach. Jechałem kuszetką dookoła brzegu i raniutko wstawszy, żeby się ogolić, poszedłem do toaletki, ogoliłem się, ząbki wymyłem, przyszedłem do przedziału z powrotem. Niestety zapomniałem szczoteczki. Za parę chwil wracam, no ale już toaletka jest zajęta. Czekam, no wychodzi pan za chwilę starszy i trzyma moją szczoteczkę w ręku. Ja mówię, przepraszam, ale to moja szczoteczka została. O, przepraszam, ja już oddaję, ja byłem pewien, że to kolejowa. Jeśli mają państwo na koncie podobne przygody kolejowe, to czekamy jeszcze przez kilkanaście minut, 22 i 7 trójek. Tu trójka. Betting Taylor Swift. Every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the features plugged into a hose, skin and bones, a frozen smile on every face as the stories replay. This must have been a wonderful place. To był Father John Misty. Tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Praca dla więźnia ma duże znaczenie. Robi coś konkretnego, zajmuje swój czas, może podnieść kwalifikacje zawodowe, żeby potem na wolności znaleźć pracę i wreszcie może zarobić. W areszcie śledczym w Piotrkowie Trybunalskim pracuje prawie połowa osadzonych. Co robią? To sprawdzała Monika Gosławska. Praca dla osadzonych jest bardzo ważna, mówi rzecznik prasowy aresztu śledczego w Piotrkowie Trybunalskim Cezary Jabłoński. Pozwala im na zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale też na zabicie czasu. To nie jest tak, że osadzeni pracują za karę. Osadzony na pracę w polskim więzieniu musi zapracować swoim zachowaniem, swoją postawą. Motywacja finansowa nie jest najważniejsza. Praca pozwala im na takie odreagowanie, ucieczkę myślami. Pan Krzysztof, któremu do końca kary zostało 5 lat, pracuje przy rozwożeniu posiłków dla współosadzonych. To praca nieodpłatna. Przyznaje, że zdecydował się na nią po to, by czas szybciej płynął. Ostatnio podniósł swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursie opiekuna dla osób niepełnosprawnych i starszych. Praca jest potrzebna, bo no, człowiek nie myśli tak o tych wszystkich, o tym zamknięciu, tak? Robi, wyrywa się z tej codzienności, tak? Czy odpłatna, czy nieodpłatna, wiadomo, to są różne, tak? Ja na razie mamy taką pracę, wydawanie posiłków, co przyszłościowo nie jest tam jakoś odpłatnie, ale myślę, że jeszcze mam troszkę tutaj do spędzenia czasu, także myślę, że się uda z jakąś pracą lepszą. Pan Radek, który do końca kary ma jeszcze 2,5 roku więzienia, bierze udział w kursie układania glazury. Wiąże z tym swoją przyszłość. Liczy też na podjęcie pracy zarobkowej w areszcie. Tłumaczy, że zatrudnienie jest ważne dla osadzonych nie tylko ze względu na możliwość zabijania czasu. To się rodzina odciąża wtedy. Niektórzy są z alimentami i mają możliwość spłaty dzięki tej pracy. Czy to pierwszy kurs, w którym pan bierze udział? Czy już próbował pan swoich sił w innych kursach? W zeszłym roku podnosiłem też kwalifikacje na kurs biegły malarzem. Chciałbym pracować na budowach, nie wiem, jako pomocnik, czy w trakcie też może się przydać, bo tutaj jest warsztat, tutaj chłopaki pracują, robią glazurę i tam zawsze coś zostanie po tym kursie, bo ogólnie mam wykształcenie podstawowe, to mi się tam przyda. Rzecznik prasowy Cezary Jabłoński tłumaczy, że pracy w areszcie jest dużo. Osadzeni wykonują różne zajęcia. Jedni odpłatnie, inni nieodpłatnie. Właściwie wszystkie prace na terenie aresztu są wykonywane przez osadzonych. Nie mamy kucharek, sprzątaczek, praczek. Osadzeni są zatrudnieni w kuchni, gdzie przyrządzają posiłki dla pozostałych. Są zatrudnieni w pralni, koszą trawniki, sprzątają korytarze, sprzątają administrację. Mamy osadzonych zatrudnionych na oddziale szpitalnym, gdzie służą jako pomoc dentyście. Muszę powiedzieć, że na ponad 600 osadzonych połowa pracuje. Ale nie wszyscy osadzeni pracują na terenie aresztu śledczego w Piotrkowie. Są też tacy, którzy pracują poza. Zgadza się. Przy czym w piotrkowskiej jednostce w większości kary odbywają osadzeni skierowani do zakładu karnego typu zamkniętego i to są recydywiści. I oni nie mogą wyjść poza mur. Ich wywiady środowiskowe czy przestępstwa, które popełnili, czy uzależnienia, z którymi często się borykają, powodują, że ta prognoza jest negatywna i my nie możemy im zaufać, nie możemy ich wypuścić do zewnętrznego kontrahenta i liczyć na to, że oni wrócą po skończonej pracy. Dlatego też zależy nam na tym, żeby znaleźć kontrahentów chcących zatrudnić osadzonych, ale na terenie, tutaj w murach jednostki. Już prowadzimy rozmowy z kontrahentem, który jest zainteresowany zatrudnieniem osadzonych do pakowania plastikowych sztućcy. Nam się ta praca bardzo podoba, ponieważ jest bezpieczna dla osadzonych. No i też nie wymaga jakichś długich szkoleń czy specjalnych umiejętności. Osadzony, który pracuje odpłatnie, zarabia co najmniej najniższą krajową. Nie dostaje jednak zarobionych pieniędzy do ręki. Z jego wynagrodzenia 35% zwrotu otrzymuje pracodawca. Część pieniędzy trafia do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Z tego, co zostanie, 40% jest przekazywanych na zobowiązania, na przykład na alimenty. W areszcie śledczym w Piotrkowie Trybunalskim była Monika Gosławska. Ale nie zawsze jest tak słodko, bo wciąż poszukiwani są zbiegowie, więźniowie, którzy uciekli z więzienia we Włocławku. Oni pracowali po naszej stronie muru, bez dozoru i wybrali wolność. i wciąż są. Od 2 miesięcy trwają poszukiwania tych zbiegów. Jeden z nich odsiadywał wyrok za zabójstwo, drugi za oszustwa i kradzieże. I jeszcze ich nie znaleziono. To we Włocławku. A ja wciąż jeszcze się śmieję, bo słuchacz przed chwilą mówił o panu, który myślał, że to szczoteczka kolejowa, i w tej sprawie pan Tomek napisał: o, przepraszam, kolejowe szczoteczki są łańcuchem przytwierdzane do umywalki. Mało ludzi wie, jeszcze mniej pamięta, a ja byłem wtedy w Świnoujściu i wiem na pewno, że za pociągami tymi dalekobieżnymi, wczasowymi tak zwanymi, były ciągnięte 2 wagony towarowe, tak zwane platformy, a na tych platformach jechały samochody wczasowiczów. I dopiero się rozładowywali albo w Szczecinie Dąbiu, albo w Świnoujściu, i tam po prostu korzystali ze swoich pojazdów, jeśli mieli do tego potrzebę. A to prawda, ja pamiętam, bo korzystałem z tego. Ta usługa się nazywała autokuszetka. Jeszcze pod koniec lat 90. można było między innymi z Gdyni do Zakopanego autokuszetką pojechać, ale te platformy chyba były wysłużone, bo miały jeden feler. Zdarzyło mi się, i wiem, bo sam przeżyłem, zdarzyło mi się, że jechaliśmy w czasie deszczu i platforma była tak zardzewiała, że coś takiego ściekało razem z deszczem na samochody, że chyba 10 myjnia dopiero domyła lakier z tego brązowego, co z tej platformy na samochodzie się osadzało. No a to na marginesie przygód kolejowych. 22 i 7 trójek. A już za chwilę Patrycjusz Wyżga i ekonomia. Is the change sets in, we are separate. As the game begins, we are separate. Some strings slackening, others giving in. Change sets in. Cycles of three, triangles are tricky. Cycles of three, triangles are tricky. Cycles of three, triangles are tricky. As the change sets in, we are one again. As the game begins, we are one again. This is the natural order of things. Change sets in. Moonshine, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine, moonshine. Freeze. Kwadrans do 19. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. W studiu Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam państwa. Jutro w życie wchodzi ustawa kontraktowa. Ma pomóc walczyć z nadużywaniem ekonomicznej przewagi przez wielkich przedsiębiorców wobec małych firm. Na czym dokładnie polegają te przepisy? Jest tak, że w relacji na rynku żywnościowym między rolnikiem a przetwórcą... To konkretnie tego rynku dotyczy, tak? Tak, znaczy tylko dotyczy akurat żywności, tak? Nie dotyczy elektroniki, nie wiem, garków, czy po prostu dotyczy... Artykuły żywnościowe. Żywnościowe, tak? Czyli od rolnika do supermarketu i relacje między rolnikiem a przetwórcą żywności, między przetwórcą żywności a supermarketem, jeśli jest znaczna dysproporcja potencjału gospodarczego i tam jeszcze spełnione warunki obrotów, to jest tak, że jest, niekiedy może być domniemanie, że ta przewaga kontraktowa, czy taka ekonomiczna, jest wykorzystywana do narzucania temu słabszemu uczestnikowi rynku jakichś warunków, których normalnie on by, na które by się normalnie nie zgodził, gdyby nie ta przewaga jednej ze stron. No dobrze, panie prezesie, łatwo sobie to wyobrazić. Jestem producentem jabłek na przykład, sadownikiem, który ma tych jabłek bardzo dużo, produkuje bardzo dużo i sprzedaje do jakiejś wielkiej sieci hipermarketów na przykład. Jakiego rodzaju nadużycia pan sobie w takiej sytuacji, w takiej relacji wyobraża? Jakie tu są ryzyka? Że tutaj zidentyfikowanych, opisanych jest około 40. Natomiast jest tak, że oczywiście one mogą powstać nowe. Przykład jest kwestia opóźniania płatności, tak? Przez ktoś wystawia fakturę na dzień przed płatnością, odbiorca mówi, że jest błąd jakiś drobny, tak? I przez to wydłuża o kolejny okres płatność, czy opóźnianie płatności. Ja jako taki rolnik najchętniej machnąłbym ręką na takiego klienta, ale nie mogę, bo to duży odbiorca i zależy mi na tym, żeby utrzymać tego kontrahenta, prawda? Znaczy i utrzymać, dwa, że po stracie teoretycznie takiego odbiorcy może pan mieć kłopot, gdzie umieścić te jabłka, tak? Może w kolejnym sezonie tak, ale tutaj jest pan w pewnym sensie przymuszony do tego, żeby tu dostarczyć, tak? Pomimo, że te warunki to nie muszą być tylko cenowe, ale właśnie takie około, tak? Albo nie wiem, najbardziej znane to były kwestie opłat pułkowych, albo udziału w promocji gazetkowej, tak? Czyli zapłacicie mi trochę więcej, wy dostawcy, wy producenci jakiegoś towaru, to wasz towar na lepszej półce będzie postawiony, no tak, albo znajdzie się w gazetce promocyjnej. Tak, i to jest tak, że nie było to sprecyzowane wcześniej, tylko było narzucane. Albo supermarket wymyśli sobie, że ma 11 urodziny, czy tak jakby mało się kojarzące i też musisz uczestniczyć co 11 jabłko gratis, tak? No i o czym nie było wiadomo przy 10 rocznicy, kiedy umowa była podpisywana, ona jest nadal ważna. Czy narzucenie jakiegoś warunku niekorzystnego dla dostawcy. Ustawa, która ma chronić właśnie interesy tych słabszych uczestników rynku, jutro wchodzi w życie. W jaki sposób ta ochrona będzie funkcjonowała? To jest tak, że po pierwsze, nazwijmy, podmioty, które czują się poszkodowane, mogą, nazwijmy, zgłosić się do nas z informacją, że właśnie w ich relacjach z odbiorcą są warunki nie fair, czy zachowania nie fair. Dwa, że my możemy na podstawie informacji, które będą ogólnie dostępne, sami też podjąć działania. Przy czym w tym pierwszym przypadku to, że będzie wniosek, nie oznacza, że my musimy na pewno zadziałać. Tam musimy jeszcze zidentyfikować interes publiczny, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o relacje firmy A z firmą B, to od ponad 20 lat jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i tam firmy mogły iść do sądu i ten spór rozstrzygać. Natomiast ponieważ było takie uzależnienie jednej strony od drugiej, to firmy się bały te mniejsze iść, bo to w praktyce oznaczało koniec relacji za jakiś czas. Czyli tak naprawdę my, jak się śmiejemy, były tylko sprawy rozwodowe. Czyli w tym momencie... Idę do sądu, ale już wiem, że związku dalej nie będzie. Będzie, tak? Tak. A co się właśnie w tej relacji zmienia? A tutaj jest tak, że w pewnym sensie jest to anonimowe, aha, tak? Bo jest tak, że my nie musimy, znaczy, czy nie będziemy mówili, kto do nas zgłosił się i zbadamy na przykład, pomimo, nie wiem, będzie skarga jednej mleczarni, tak, na jakąś sieć, ale my zbadamy ogólnie relacje tego, załóżmy, supermarketu z wszystkimi dostawcami wyrobów mleczarskich. Czy nie jest tak, że narzucają wszystkim i wtedy jest bardziej interes publiczny też, niż jak jednemu w jakimś tam obszarze, nie wiem, no tu też mogą być, nie wiem, takie kwestie na przykład, nie tylko mówię cenowe, ale też dostaw, jeśli chodzi, że nie wiem, muszą na drugi koniec Polski dowozić. Różne tutaj mogą być te niekorzystne, nazwijmy, zachowania tego dużego podmiotu w stosunku do małego. Przy czym jest tak, że ten duży podmiot musi mieć co najmniej 100 milionów obrotu, a ten mały musi co najmniej za 50 tysięcy złotych rocznie sprzedać do tego jednego, tak? Nie w ogóle, tylko do jednego, więc nie jest tak, że no wszyscy rolnicy, no i wszyscy, i wobec wszystkich sklepów, tak? Czyli mały rolnik wobec sklepu na osiedlowego, prywatnego, małego. Ta ustawa nie zadziała. Nie zadziała. No ale też tam ta siła przetargowa, nazwijmy obu stron, nie jest taka różna. Nie jest tak zaburzona. Tak jest. Czyli jest jakaś platforma kontaktowa, którą proponujecie, by się zgłaszać, no właśnie anonimowo. W jaki sposób ja, usłyszawszy dzisiaj z ust pana prezesa, że jest takie prawo, nowa ustawa, wchodzi jutro w życie, chciałbym skorzystać, jak mogę to zrobić? Znaczy, na dwa sposoby ja bym powiedział tutaj. Po pierwsze jest tak, że po raz pierwszy w historii jakąś ważną część pracy urzędu będzie robiła nie centrala, tylko oddział nasz w Bydgoszczy, czyli delegatura bydgoska. I najlepiej tam pisać. Dwa, że my wolimy, bo my gwarantujemy tą anonimowość, żeby jednak ktoś, nazwijmy to, zgłosił się tak oficjalnie. My nie powiemy, bo po prostu możemy wtedy dopytać go. Jest o wiele łatwiej. Natomiast oprócz tego mamy program sygnalistów. On jest bardziej dedykowany do zmów i tego typu przypadków, gdzie można wejść na naszą stronę jest podany zarówno numer dla sygnalistów i opisać swoją sprawę, jak i można zamailować, na przykład zakładając fikcyjne konto mailowe, opisać tą sprawę. Natomiast wolimy oczywiście tą wersję pierwszą, że ktoś się kontaktuje z Bydgoszczą, także my możemy dopytać się, bo z praktyki wiemy, że ta informacja, która w pierwszym jakby rzucie wpływa do nas, nie jest pełna. A propos praktyki urzędu, panie prezesie, jeśli pan pozwoli, zmienimy temat, ale o praktyce i o waszej działalności trzy słowa. Urząd ostatnio wszczął postępowania przeciwko trzem bankom. Chodzi o Deutsche Bank, Getinnoble Bank i Raiffeisen Bank Polska. Wątpliwości urzędu wzbudziły niejasne zasady ustalania kursów walut przy kredytach hipotecznych. O co dokładnie chodzi i na jakim etapie w tej chwili jest to postępowanie? Jest to już kolejne, bo to jest wobec banków. I jest tak, że są nieprecyzyjne zapisy, w jaki sposób ten kurs jest ustalany. Często jest tak, że jest odwołanie do materiałów tak naprawdę niedostępnych dla konsumentów lub trudno dostępnych. Pytanie, kto ma na przykład serwis Reutersa w domu, żeby sprawdzić, jaki jest kurs. Niewielu jeszcze, mogą być tam przecież różne kursy, tak, w ciągu dnia lub różne typy kursów. Jak to jest zapisane nieprecyzyjnie, tak naprawdę konsument nie wie, który kurs zostanie zastosowany jako ten punkt odniesienia, nawet jak już jest algorytm wyznaczania. Więc tutaj jest taka typowa dość klauzula abuzywna, czy stosowania abuzywnej właśnie, że jest nieprecyzyjne. To jest kolejne postępowanie. No jest tak, że w przypadku chyba niektórych banków, jak nie teraz, to niedługo będzie jakby parę postępowań związanych z frankowiczami wobec poszczególnego banku. Tak? No właśnie, a propos frankowiczów, wydajecie co jakiś czas tak zwane istotne poglądy, tak to się chyba nazywa. Tak, istotny pogląd. Jakie to ma znaczenie? No właśnie, i co to daje konkretnemu frankowiczowi czy innemu klientowi banku, który jest zadłużony w obcej walucie, który zdecyduje się, że chce wejść na drogę sądową przeciwko swojemu bankowi? Co urząd może pomóc i jak właśnie ten istotny pogląd w sprawie, jakie on ma znaczenie? Istotny pogląd jest już dla konsumentów, którzy są w sądzie, po pierwsze, tak? Czyli po pierwsze, konsument już musi trafić do sądu wcześniej, czy nie jest tak, że teraz ktoś się zastanawia, jest ta umowa dla mnie korzystna, niekorzystna. Poproszę, UOKiK, on wyda opinię, nie, w takiej sytuacji nie da. Musi być już w sądzie i wtedy można, nazwijmy w pewnym sensie, się zwrócić do urzędu jako do eksperta, o to, żeby w tej sprawie też wydał istotny pogląd. Jakie znaczenie dla sądu ma taka opinia? I teraz jest to taka opinia, jak nie wiem, jak eksperta, rzeczoznawcy, coś w tym rodzaju. Natomiast jest tak, że sąd nie jest zobowiązany naszą opinią, tak? My mu pomagamy, to jest amicus curiae, natomiast nie jest to coś, co musi na 100% sąd uwzględnić. I na kosztu wydanych istotnych poglądów, wyroków mamy zaledwie parę, choć zaczęliśmy wydawać te istotne poglądy latem zeszłego roku, jakoś niedługo minie rocznica, natomiast daty dziennej w tym momencie nie pamiętam. I to są wyroki po waszej myśli, to znaczy po myśli waszych opinii? Różnie się dzieje. Znaczy ja pamiętam dwa takie, w którym nazwijmy dość analogicznych. Sąd w jednym przypadku powiedział, mówiąc językiem kolokwialnym, wiedziały gały, co brały. Czyli nie uwzględnił, a w drugim uwzględnił. Więc to tutaj niestety nie ma jednolitej praktyki sądowej i trochę od szczęścia konsumenta zależy ostateczny finał tej sprawy. Kiedy w tym miejscu ostatnio, panie prezesie, się spotkaliśmy, rozmawialiśmy m.in. o wysokich cenach polis komunikacyjnych, tych obowiązkowych polis OC. Mówiliśmy, że one teraz drastycznie rosną, że przez wiele lat były na stosunkowo niskim poziomie. Pan mówił, że się przyjrzycie tej sprawie. Są jakieś ustalenia w tej właśnie kwestii? Znaczy, postępowanie nadal trwa. Natomiast jest tak, że też w mediach już jest informacja, że nazwijmy podwyżki wyhamowały. To prawda. I jest tak, że na tym etapie nie możemy powiedzieć, żeby była jakaś zmowa, a przynajmniej do nas materiały nie trafiły takie. Natomiast są, nazwijmy, bo jest tak, że jeśli są, można uzasadnić tą sytuację bez zmowy, tak? No to nazwijmy, sądy uznają, że nie było zmowy, że muszą być dowody takie mocne, więc bez mocnych dowodów, a tutaj żadna na przykład firma ubezpieczeniowa się nie zgłosiła z tak zwanym wnioskiem liniency, czyli że uczestniczyłem w zmowie, ale przychodzę przez to nie będę karany. Trochę jak świadek koronny w procesie karnym. Zgadza się, a tutaj jest jednak by była duża, nazwijmy, presja któregoś zarządu, szczególnie nowego, żeby pójść, bo nazwijmy, szkodzi konkurencji, tak, a sam się broni.